सांख्य दर्शन का 18वां दिन। पिछले पाठ में किसी कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं। हाँ जी, 112वां तक हो गया है। तथा अपि एकतर दृष्टिया अन्यतर सिद्धे न अपलापः। शून्यवाद का खंडन चल रहा है। अपरम च, शून्यवाद को स्वीकार करने पर और क्या दोष आ सकता है, उस दोष को लेकर के बताया जा रहा है। त्रिविध विरोधापत्तिश्च, शून्यवाद को मानने पर तीन प्रकार का विरोध आने से। वो कहते हैं, अथ च वादिपक्षे त्रिविध विरोधो अपि आपद्यते। जो प्रतिवादी है, पूर्व पक्षी है, जो शून्यवाद को स्वीकार करता है, उसके पक्ष में तीन प्रकार का विरोध भी आ जाता है। यह तो नहीं केवलम विनाश एव कार्य धर्म, क्योंकि प्रतिवादी का यह मत था कि संपूर्ण कार्य विनाश को प्राप्त होता है, कुछ बचता ही नहीं है, सब कुछ शून्य होता है, इसलिए शून्यवाद को उसने स्थापित किया। तो कहते हैं, ये तो न ही केवलम विनाश एव कार्य धर्म, कार्य का विनाश मात्र ही धर्म नहीं है, और भी धर्म है उसके कार्य के, किंतु तस्य उत्पत्ति स्थिति नाश त्रयो धर्म सन्ति। कार्य पदार्थ के तीन धर्म हैं, केवल नाश ही एक धर्म नहीं है, उत्पन्न होना भी एक धर्म है उसका, और स्थिति में रहना भी एक उसका धर्म है, और विनाश होना भी एक धर्म है। तो उत्पन्न होना अलग धर्म है, और बना रहना एक अलग धर्म है, और विनाश होना एक अलग धर्म है। ये तीन प्रकार के धर्म हैं। आप एक ही धर्म को लेकर के शून्यत्व को कैसे सिद्ध कर सकते हो? त्रिविध धर्म विरोध आपद्यते यदि तस्य कारणम शून्यम स्वीक्रियेत। उसके कारण को, यानी कार्य का जो कारण है, उसको शून्य के रूप में आप स्वीकार करोगे तो तीन प्रकार का विरोध आता है। कार्यस्य तु तथा भूतेन कारणेन भवितव्यम्, यतः तस्य उत्पत्ति स्थिति नाशत्रयो धर्म नियम्येरन् तथा भूतम् निमित्त कारणम् तु पुरुष विशेष ईश्वरः। वो कहते हैं, कार्यस्य तु तथा भूतेन कारणेन भवितव्यम्, कार्य का उस प्रकार का कारण होना चाहिए जिस कारण को लेकर के कोई कार्य बना सके। मेरी बात को पकड़ना। कहते हैं, कार्य का ऐसा कारण होना चाहिए जिस कारण को लेकर के कोई बना सके, क्योंकि स्वयं नहीं बन सकता, याद रखना। कोई भी वस्तु स्वयं स्वतः अपने आप नहीं बन सकती, ये याद रखो। दुनिया में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो स्वतः स्वयं बन जाया करे, कोई वस्तु नहीं बनती। ये अलग बात है, हमें दिखाई नहीं देता बनाने वाला। मोबाइल को बनाते हुए देखा आपने? मोबाइल, जिस मोबाइल को लेकर के आप प्रयोग करते हो, उसको बनते हुए देखा क्या आपने? नहीं देखा। तो जरूरी नहीं है ना बनाने वाला दिखाई दे तो ही बनाने वाला होता है, ऐसे तो है नहीं। दुनिया में न जाने कितने ऐसे पदार्थ हैं जिनके बनाने वालों को हमने नहीं देखा, फिर भी तो हैं, बनाने वाले होते हैं। ठीक इसी प्रकार कोई भी कार्य वस्तु हो बिना बनाने वाले के नहीं बन सकती, क्यों? जड़ होने से। नॉन लिविंग थिंग है वो, चेतन वस्तु नहीं है, स्वतः नहीं बन सकता। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, उत्पत्ति स्थिति विनाश त्रयो धर्म नियम्यरन। वो जो उत्पत्ति है धर्म, ये जो स्थिति धर्म है, बना रहना, पदार्थ का बना रहना जो धर्म है, और विनाश धर्म है, इन तीनों धर्मों का नियमन करने वाला भी कोई होना चाहिए। इसलिए कह रहे हैं त्रयो धर्म नियम्यरन, नियम करने वाला होना चाहिए। तथा भूतम निमित्त कारणम तु पुरुष विशेष ईश्वरा। तो ऐसा जो नियमन करने वाला निमित्त कारण है, जिनको बना भी सकता है, जिनको पालन भी कर सकता है, और अवसर आने पर जिनका विनाश भी कर सकता है, तो उत्पन्न करने वाला, उसका नियमन करने वाला, उसको बनाए रखने वाला, या अवसर आने पर उसका विनाश करने वाला कोई निमित्त कारण होना चाहिए। वो कौन है? पुरुष विशेष ईश्वरा, वो पुरुष विशेष ईश्वर है। उक्तम ही शास्त्रों में कहा भी है, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद् विजिज्ञासस्व तद् ब्रह्म। उपनिषदकार कहते हैं, उपनिषदकार क्या कहते हैं, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, जिससे ये सारे के सारे भूत उत्पन्न होते हैं। भूत शब्द दोनों के लिए आता है, चेतन वस्तु के लिए भी भूत शब्द का प्रयोग होता है, और जड़ पदार्थ के लिए भी भूत शब्द का प्रयोग होता है। भूत का मतलब जो मर जाता है उसी को भूत नहीं कहते, याद रखना, मरे हुए को भी भूत कहते हैं। वो भूतकाल में चला जाता है इसलिए उसको भूत कहते हैं, वर्तमान में नहीं रहता है, ठीक है ना। पर भूत कोई होती हो वस्तु ऐसा कोई नहीं है, मैंने भूत को देखा ऐसा कोई भूत नहीं होता है। कोई ये कहे मैंने भूत को देखा, आज भूत के सीरियल, भूत के पिक्चरें, पता नहीं क्या क्या बना रहे, ऐसा कोई भूत नहीं होता है। भूत का मतलब है जो चला गया है यहां से, उसी का नाम भूत है। आप संस्कृत जान रहे हैं ना, हाँ, प्रेत कहते हैं ना, प्रेत, प्रेत, भूत और प्रेत। तो प्रेत का मतलब है जो यहां से गया है उसको प्रेत कहते हैं, पर वो होता नहीं है। होता नहीं का मतलब है जिस रूप में आज हम हैं, मरने के बाद इस रूप में थोड़ा होते हैं हम लोग। मर गए का मतलब शरीर से हट गए, अब दूसरे शरीर में जाएंगे। अब पता नहीं, हमको भी पता नहीं और जाने वाले को भी पता नहीं किस शरीर में गया वो। आज आपके घर में कोई बच्चा आता है, उसको पता रहता है कि मैं कहां से आया हूं? उसको भी पता नहीं रहता, और हमें भी पता नहीं रहता ये अमुक जगह से आया है, पर कहीं से तो आया है ना, कहीं से तो आया है, कहां से आया ये हमें पता नहीं है। बस चला गया किसी शरीर में, दूसरे शरीर में। अब वो भूत बन करके घूम रहा है, आपको परेशान कर रहा है, क्यों करेगा आपको परेशान? परेशान वो कर सकता जिसके पास स्थूल शरीर होता है, याद रखना। स्थूल शरीर को तो आपने जला दिया, स्थूल शरीर को तो आपने जला दिया ना। कोई व्यक्ति मर गया, उसकी मृत्यु हो गई, तो शरीर को ले जाकर के आप जला देते हो, शरीर तो चला गया, राख हो गया वो शरीर। तो अब बिना स्थूल शरीर के वो आत्मा आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। आगे पढ़ेंगे आप इसी सांख्य दर्शन में, आगे एक प्रसंग आएगा पांचवें अध्याय में, लंबा प्रसंग आएगा, जब शरीर को छोड़ करके जाता है तो कैसे जाता है, कहाँ रहता है, वो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, सारी बातें वहां आएंगी पांचवें अध्याय में। इसलिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको, प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। हाँ जी, हम देखते हैं सुनते हैं कि किसी के शरीर में कोई प्रेत आत्मा घुस जाती है, उसके बाद परीक्षा करती है, मतलब हमने देखा, आपने देखा, किसी ने देखा ऐसा? देखा आपने? नहीं, आत्मा को देखा, अपने आप को तो देख नहीं सकते। नहीं, वही मैं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं, आप अपने आप को नहीं देख सकते, दूसरे को भी नहीं देख सकते। आप, आपको कोई देख पाता है? मतलब आपके शरीर में जो आत्मा है आपको किसी ने देखा अभी तक? मैंने तो नहीं देख पाया आपको, ठीक है ना, ना आपने मेरे को देख पाया। जब ना मैं अपने आप को देख सकता ना आपको मैं देख सकता, अब कोई नया आकर के आप में प्रवेश कर रहे तो उसको आपने देख लिया, ये कैसे हो सकता है? मेरी बात पकड़ में आ रही है आपको? कोई नहीं देख सकता, आत्मा तो दिख नहीं सकती आंखों से। अभी हम चर्चा करते हुए आ रहे थे, आत्मा आंखों से दिखाई नहीं दे सकती। अगर कोई ये कहता है कि इस व्यक्ति के अंदर कोई दूसरी आत्मा प्रवेश कर लिया, तो क्या आत्मा के पास इतना सामर्थ्य है कि वो किसी के शरीर में प्रवेश कर सके? ये सामर्थ्य होता है? ये आत्मा के पास नहीं होता है। शरीर में जब तक रहता है तभी तक मेरे पास सामर्थ्य, मैं आपको पीट सकता हूं, मैं आपको दुख दे सकता हूं, मैं आपको सुख दे सकता हूं, दो ही काम कर सकता हूं, या तो मैं आपको दुख दूंगा या सुख दूंगा, ठीक है ना। किसी भी रीति से आपको सुख दे सकता हूं, किसी भी रीति से दुख दे सकता हूं, ये दो सामर्थ्य मेरे में है। कब? जब तक मैं इस शरीर में रहूंगा। और वो जो दुख है जो मैं देऊंगा, वो जब तक आपके शरीर के साथ मैं जुड़ूंगा नहीं तब तक नहीं दे सकता। और ये भी समझ लेना, दूर बैठ करके नहीं दे सकता आपको दुख। शब्द बोलूंगा तो आप अपनी अविद्या के कारण से दुखी हो जाओगे, मेरी बात को समझना। अगर मैं कुछ शब्दों से आपको कुछ बोल दूंगा तो आप दुखी हो रहे हो मेरे शब्दों को सुन करके, वो आप अपनी अविद्या के कारण से, मोटी भाषा में कहें आप अपनी मूर्खता के कारण से दुखी हो रहे हैं, क्योंकि शब्द आपको दुख नहीं दे सकते। शब्द तो उत्पन्न होते हैं, समाप्त होते हैं। शब्द आपके अंदर एंट्री करके, प्रवेश करके आपके आत्मा को कोई चोट पहुंचा दें तब आपको दुख मिले, ऐसा तो होता नहीं है। शब्द तो शब्द है, उत्पन्न होते हैं, समाप्त होते हैं, बस। वो कुछ नहीं कर सकते शब्द आपको। मैं दुख आपको तब दे सकता, मैं आपको आपके शरीर पर ऐसे थप्पड़ मारूं, कहीं पर भी चोट पहुंचाऊं शारीरिक, तब आपको दुख मिलेगा। मेरे बोलने से आपको दुख हो रहा है तो आपकी गलती है, मेरे को तो नहीं होता। आप सब मिलकर के बोलो, मेरे को कुछ भी बोलो, अनाप शनाप कुछ भी बोल दीजिएगा, अभी नहीं कभी भी। हाँ, ये नहीं कह रहा मैं अभी अभी तो मैं तैयार होकर के आपको कह रहा हूँ, ऐसा आपको लग सकता है ना। आप भविष्य में फ्यूचर में कभी भी किसी भी परिस्थिति में किसी भी समय कभी भी कुछ भी बोलना मेरे को, मेरे को नहीं होगा दुख, क्योंकि मेरे को पता है ये आपके शब्द है, वो शब्द मेरे कुछ नहीं बिगाड़ सकते। फिर क्यों दुखी होऊंगा मैं तो नहीं होऊंगा, ना होता हूं ना होऊंगा, ठीक है। तो जब तक मैं आपके शरीर के साथ कुछ करूं नहीं तब तक आपको दुख नहीं होने वाला है। तो शरीर से बाहर निकल के, शरीर में रह करके कुछ नहीं कर सकता आपका, हाँ, और शरीर से बाहर निकल करके मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता, मेरे को पता ही नहीं है, अपना ही बोध नहीं है मेरे को, तो मैं आपको क्या कर लूंगा। इसलिए शरीर से निकलना भी मैं खुद नहीं कर सकता, याद रखना। शरीर में प्रवेश करना भी मेरे बस की बात नहीं और शरीर से निकलना भी मेरे बस की बात नहीं है। प्रमेय जी, आदमी तो आत्महत्या करता है, सुसाइड कर लेता है, वो कुछ ना कुछ भी कर ले, वो परिस्थिति ऐसा उत्पन्न करता है, वो परिस्थिति ऐसे उत्पन्न करता है, मजबूरन परमात्मा को उस शरीर से आत्मा को निकालना पड़ता है, मेरी बात को समझना। अगर आप अपनी इच्छा से निकल सकते तो इतना परेशान क्यों हो रहे हो, अपने आप निकल जाओ ना शरीर से बिना दुख उठाए, मेरी बात समझ रहे हैं, बिना दुख उठाए अपने आप शरीर से निकल लो। आप निकल नहीं सकते अपने शरीर से। बहुत सारे लोग बोलते ना, वृद्ध लोग, हे भगवान मेरे को उठा लो जल्दी, परेशान होते रहते ना, ऐसा बोलते रहते, लेकिन भगवान ऐसे नहीं उठाता है ना किसी को। तभी उठाएगा जब आप शरीर में रहने योग्य नहीं होंगे, यान आप अपने शरीर को इतना दुखी करते हो तो उस दुख को सहन करने का सामर्थ्य अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग होता है। तो उस सामर्थ्य से अति हो जाएगा आपके अंदर, वो सामर्थ्य नहीं रहा उस दुख को उठाने का, तब ईश्वर देखता है अब ये इतना दुख नहीं उठा पाएगा, इसलिए इसको शरीर से निकालो, तब शरीर से आत्मा निकलता है, ये याद रखना। हमारे बस की बात नहीं कि हम अपने आप अपनी इच्छा से निकल जाएं। ऐसा निकलना हो तो ये पुस्तकें नहीं लिखी जाती है कि आत्महत्या कैसे किया जाए। पुस्तक लिखा गया है या नहीं? सुसाइड कैसे किया जाता है, इसके लिए पुस्तक लिखी गई, उस पर बैन लगाया। और दुनिया में सुसाइड सबसे ज्यादा जापान के लोग करते हैं, और जापान का ही एक आदमी ने लिखा है ये पुस्तक कि क्यों परेशान हो रहे हैं, ऐसा मत मरो, मैं एक उपाय बताता हूं कैसे मरना होता है। बहुत सारे उपाय है मेरे पास में, आप अलग अलग ऐसे तरीका अपनाते हो कि मरते हो गलत ढंग से मरते हो, बहुत दुख उठाते हो मरते हो, बिना दुख उठाए कैसे मारा जाता है उसके उपाय मेरे पास बहुत हैं, बताऊंगा कह करके उसने पुस्तक लिख दिया, दुनिया भर के उपाय बताए उसने, और उस पर बैन भी लगा दिया। अच्छी बात नहीं है ना, लोग पढ़ करके मरने लग जाएंगे, फिर मुश्किल हो जाएगा ना। तो कहने का अभिप्राय है अगर अपनी इच्छा से हम निकल सकते हो तो ये सब दुख उठाना नहीं पड़ेगा ना अपना, हाँ अब मेरे को नहीं रहना हट जाओ, जैसे आदमी नाराज होकर के घर छोड़ जाता है, नाराज होकर के खाना बंद कर देता, नाराज होकर के पता नहीं क्या क्या करता रहता आदमी, तो जब जीवन से नाराज हो जाए तो अपने आप निकल जाता आदमी, बहुत आसान हो जाता। कोई नहीं निकल सकता अपने आप, ईश्वर ही निकालता है। हाँ, निकालने के लिए उस ईश्वर को आप मजबूर कर देते हो, ये कर सकते हो आप ऐसा अपने आप को दुख दे दो कि उस दुख को आप सहन नहीं कर सकते, उस स्थिति में निकाले, ये याद रखना। ऐसे ही बाहर निकल गया आत्मा, उसको कुछ पता नहीं रह सकता, शरीर नहीं, शरीर में रहते हुए पता लगेगा, शरीर हट गया तो कुछ नहीं पता लग सकता। तो आत्मा किसी को कोई परेशान नहीं कर सकता। ये जो सुनते हैं ना, ये सब शास्त्रों को ना पढ़ने का कारण है। जो अभी आजकल स्वाध्याय का प्रसंग चल रहा है ना, स्वाध्याय ना करने का ये नतीजा है कि व्यक्ति ये समझ नहीं पाता है कि क्या होता है दुनिया। दुनिया में जितने भी दुख होते हैं ना, उन सब दुखों के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है विद्या का ना होना, ज्ञान का ना होना, जानकारी का ना होना। इसलिए जब शास्त्र पढ़ने लगता है, व्यक्ति को पता लगता है कि आत्मा क्या कर सकता क्या नहीं कर सकता, इसलिए शास्त्र स्पष्ट कहते हैं। और सांख्य दर्शनकार तो स्पष्ट करते हैं, महर्षि कपिल, शरीर से बाहर निकलने के बाद आत्मा कुछ भी नहीं कर सकता, वो ईश्वर के अधीन में रहता है, और ईश्वर जहां उसको जन्म देना है वहां देता है, और उसके लिए शरीर तैयार नहीं है तो वेटिंग लिस्ट में रखता है। उसकी एक प्रक्रिया है, वो पांचवें अध्याय जब आप पढ़ेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, जी ठीक है, ठीक है, आप संक्षेप से बताइए आप क्या कहना चाहते हैं। वो मतलब कि मतलब मरे हुए भी जिंदा हुए हैं, उनका मृत्यु प्रमाण पत्र था उसके बाद में, और एक जन्मजात अंधी और लड़की को आप दी नहीं, ये सब मैं समझ रहा हूँ, अब इससे कहना क्या चाहता हूँ बताओ। क्या किसी व्यक्ति में भाव आ सकता है, भाव से ना मतलब कोई आत्मा उसमें आ करके वो काम कर सकती है? नहीं। क्या कोई सिद्धि है उनके पास जिससे वो काम, अगर वो वैद्य होंगे तो ठीक कर देंगे, तो उनके पास वैद्य ना होते हुए भी कुछ परंपरा से हमको कुछ मिल जाता है, परंपरा से कुछ नुस्खे जो मिल जाते हैं ना, नुस्खे होते हैं व्यक्ति के पास परंपरा से, उस नुस्खे के कारण से किसी को ठीक कर सकता होगा तो कर दिया होगा। तो ये इतने सारे हॉस्पिटल्स को बंद करके सबको ले जाओ ना वहां पर, लाखों आते हैं, और लाखों में से कितने लोग ठीक होते हैं? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ ये अजमेर में ही है ना, तो अजमेर में जितने भी हॉस्पिटल से बंद करवाते हैं और सबको वहां ले जाते हैं और ठीक करवाते हैं। भाई आदमी को बिना पैसे के कोई ठीक कर दे तो जाना चाहिए ना, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, अच्छी बात है हा? लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं ऐसे ही अगर ठीक होता हो तो बस ठीक करते जाए ना, पर ऐसा होता नहीं है। कोई होता है तो उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोई ठीक नहीं होता, ये नहीं बोल रहा हूँ, कोई कोई होता है ठीक, मैं उसका मना नहीं कर रहा। उस ठीक होने के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, उसका इन्वेस्टिगेशन करो तो पता लग जाएगा, कारणों का पता लग जाएगा आपको, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि वो किसी को भी ठीक करता जा रहा हो और सब ठीक होते हों, अधिकांश ठीक होते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, इस बात को आप समझ लेना। कोई कोई होता होगा ठीक, और उसके ठीक होने के पीछे भी बहुत सारे कारण होते हैं, और वो जो भी ठीक होते हैं मैं उसका धन्यवाद करूंगा कि इतने कम से कम इतने को भी तो ठीक किया है। पर ऐसा नहीं होता है कि किसी को भी वो ठीक कर दे, ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो फिर ये हॉस्पिटल्स और ये सब चिकित्सा विज्ञान ये सब बंद करना पड़ेगा हमको, ऐसा नहीं होता। फिर कोई भी व्यक्ति किसी में प्रवेश करके ऐसा कुछ नहीं कर सकता। हो सकता किसी के पास कोई सिद्धि हो, वो सिद्धि से करता होगा, पर उस सिद्धि से कोई आत्मा आ जाए तो ऐसा नहीं। आत्मा तो ना आ सकती है ना जा सकती है, उसके पास ये सामर्थ्य नहीं है, वो सारा का सारा सामर्थ्य ईश्वर के पास है, ईश्वर के अधीन आत्मा रहती है या रहता है। हाँ जी, माइक चलाइए। ऐसा है, प्रत्यक्ष जो होता है वो प्रत्यक्ष सही प्रत्यक्ष है या नहीं है, इसकी भी परीक्षा होती है। इसलिए विज्ञान ने एक पुस्तक लिखी है, देखा हुआ सच हो कोई जरूरी नहीं है। आज का जो साइंस है उसने एक पुस्तक लिखा है, शायद मेरे पास भी रखी होगी पुस्तक, दोनों में है, इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। मेरे पास जो है शायद वो इंग्लिश में है। वो लिखता है देखा हुआ सच हो कोई जरूरी नहीं है। नहीं जी, मैंने अपनी आंखों से देखा। हाँ बिल्कुल देखा होगा, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन जो आपने अपनी आंखों से जो देखा है वो सत्य हो कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि उसकी भी परीक्षा होगी। क्योंकि उस पर जब कोई दूसरा कहता है नहीं आपने जो देखा गलत देखा, एक कहता मैं सही देखा, तब उसकी परीक्षा होगी। हर चीज की परीक्षा, आप मेरे को देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूं, इसकी परीक्षा करने की जरूरत नहीं है। हर चीज की परीक्षा नहीं होती है, परीक्षा वही होती है जहां संशय होता है। एक कह रहा है कि नहीं जी हमने देखा है वह होता है, कह रहा है नहीं होता है, फिर दूसरा बोल रहा है, तो दो मतियां हो गई ना वहां पर, दो ज्ञान हो गए ना, एक होता है बोलता है, एक नहीं होता है, उसकी परीक्षा होगी। अब उस परीक्षा में अगर सफल होता है तो मान लेंगे ना, मैं मना थोड़ा कर रहा हूं, पर परीक्षा से उसको सिद्ध करना पड़ेगा, उस देखे हुए को सत्य सिद्ध करना पड़ेगा। कई बार देखा हुआ सत्य नहीं होता है, ये जो नजर बंद करने वाले होते हैं ना, हम प्रत्यक्ष देखते हैं पर वास्तव में सच होता है क्या वहां पर? वो ऐसे रुमाल से कबूतर निकालता है, प्रत्यक्ष देखते हैं हम लोग, ठीक है ना। हाँ जी, वो किसी रोग को कहां से कर पाते? मैं वो नहीं कह रहा हूं, उनके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं कि प्रत्यक्ष पे क्या और प्रमाण चाहिए, तो उसका उत्तर दे रहा हूं कि जो देखा हुआ वो सच हो जरूरी नहीं होता है। अगर किसी रोग को उसने ठीक किया मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं दुनिया भर के रोग है आज, उन रोगों को वो ठीक नहीं करता है, ये समझ लेना। कितने ही जाएं, वो लाखों लोग जाएं, मैं उसका मना नहीं कर रहा हूं, पर दुनिया भर के रोग अगर वो ठीक कर दे तो फिर बहुत लाभकारी हो जाएगा, फिर तो हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं है, हम सब वहीं जाते हैं, ठीक करवा लेते, इनको ले जाओ इनके आंखें ठीक करवा लो, ठीक है ना। ये फिर विश्वास कहां से ला रहे हो? इसका मतलब है वो ठीक नहीं कर रहा, मेरे विश्वास से ठीक होता है। ये तो ऐसी बात है कि जब मध्यकाल में साधनों की कमी होती थी, मध्यकाल का मतलब आज से 40 साल पहले की बात करता हूं, ज्यादा नहीं, 40 साल पहले इतने साधन होते थे। बच्चे को बुखार हो गया, मैं तो गांव का आदमी हूं, नगर का भी हूं, दोनों का हूं, नगर में भी रहा हूं, गांव में भी रहा हूं, मेट्रो सिटी में भी रहा हूं और ठेठ गांव में भी रहा हूं, ठीक है जी। तो बच्चे को बुखार हो गया, परेशान हो रहा है, मगर बेटा अभी मैं दवाई देती हूँ, हल्दी घोल करके दे दिया, दवाई दे दिया और ठीक हो गया, ठीक है ना? विश्वास है, ऐसा विश्वास से ठीक होता है। तो ठीक है, इसको कैंसर है, वो विश्वास कर लेगा, ठीक कर दो बिना दवाई का उसको। इसको एड्स है, ठीक कर दो बिना दवाई का, उसको विश्वास है। कितना ही विश्वास कर लो, हर रोग विश्वास से ठीक नहीं होता, याद रखना। मैं ये नहीं कह रहा हूं विश्वास से ठीक नहीं होता, विश्वास से ठीक भी होता है, लेकिन प्रत्येक रोग ठीक नहीं होता है, छोटा मोटा हो जाएंगे, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। शरीर में इतना सामर्थ्य होता है सहन करने का, विश्वास कर लेता है कि मैंने दवाई दे दिया आपको, ठीक है, आपको एक बार ले जाता हूँ खेत में और वहाँ एक पिन चुबो देता हूँ, अब बोल दूंगा है सांप काट दिया आपको, नहीं भी काटा हो ना, डर के आदमी सांप काट के मर भी जाता है। हाँ, कितने लोग सांप काटने से मरते हैं पता है? वो सांप के काटने से नहीं मरते, वो डर से मरते हैं, क्योंकि दुनिया में जितने भी सांप हैं सब में वो वैसा विष नहीं होता जो मारने वाला विष, आयुर्वेद कर कहते हैं उसमें 2-3% के जो सांप के जो जातियां हैं उसमें वो विष होता है जो मारते हैं, बाकी जितने भी सांप काटते हैं उससे कोई नहीं मर सकता, आयुर्वेद स्पष्ट कहता है। सांपों के प्रकार बताए उसमें, ये प्रकार ये प्रकार ये प्रकार ये प्रकार, उसमें ऐसे ऐसे विष, और उसमें से केवल 2-3 सांपों का नाम बताया कि ये अगर काटते हैं तो मर जाता, बाकी कोई भी सांप काटे ना जो ऐसा फन निकाल करके आता मारे तो भी नहीं मरता, ये याद रखना। ये जरूरी नहीं कि फन वाला आपको काटा है तो मर ही जाएंगे, उसमें वैसा विष ही नहीं है। ऐसे बहुत सारे सांप हैं, तो वो जो हमारा विश्वास है वो डर और निडर में रहता है। अगर आदमी डरे ना, कुछ भी काट देना उसको, बोला तुझे सांप काट दिया देख लेना गया, ये डर है व्यक्ति का, और उसका सांप ने काट दिया है वास्तव में, अरे कुछ नहीं, ये तो छोटा सा कीड़ा काट दिया होगा, कोई बात नहीं, कुछ नहीं काटा, उसको विश्वास दिला दो कुछ ऐसा कोई सांप वांप नहीं काटा, कुछ और काट दिया होगा छोटा मोटा कीड़ा, कुछ नहीं होता उसको। ये सब जो है निडरता और डरता, डर और निडर, इन दोनों में छुपा हुआ है सारा। तो ये जो विश्वास है, विश्वास से भी ठीक होता है, लेकिन हर व्यक्ति विश्वास से ठीक नहीं होता, इस बहुत सारी बातें होती है। मैं स्वीकार करता हूं वो जो भी बाबा है वो धन्य है जो लोगों को ठीक करते हैं, चाहे वो 1% लोगों को ठीक करते हो, चाहे 10% लोगों को ठीक करते हो, चाहे 90% लोगों को ठीक करते हो, अच्छी बात है, हम सलाम करते हैं उनको, धन्यवाद करते हैं, नतमस्तक होते हैं, अच्छी बात है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि हर व्यक्ति को ठीक करता, वैसे हर व्यक्ति को तो कोई ठीक नहीं करता, ठीक है। तो इन सब बातों से पता लगता है कि आत्मा के पास वैसा सामर्थ्य नहीं है। हाँ, जो व्यक्ति मेहनत करता है तो उसको कुछ सिद्धियां प्राप्त होती है, उन सिद्धियों के माध्यम से बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन सब कुछ नहीं कर सकते। आगे बढ़े तो ये तो वह इमानी भूतानि जायन्ते, भूत को लेकर के सारा प्रसंग चल पड़ा है कि भूत का मतलब होता है प्राणी, और भूत का अर्थ होता है जड़, जड़ और चेतन, इन सबको भूत कह सकते हैं, जिससे ये सब समस्त प्राणी जगत और जड़ जगत उत्पन्न होता है। ये न जातानि जीवन्ति, जिससे उत्पन्न होकर के ये जीवित रहते हैं, इनकी स्थिति रहती है। यत प्रयंती अभिसंविशन्ति, और जिनके विनाश करने पर सब जाकर के कारण में विलीन होते हैं। तद विजिज्ञासस्व, उसको जानना चाहिए वो कौन है, तद ब्रह्मा, उसको ब्रह्म कहते हैं। जन्माद्यस्य यतः, वेदांत दर्शनकार कहते हैं जिससे जन्म होता है, यानी जिससे उत्पत्ति होती है, आदि से जिससे स्थिति होती है, यानी जिसका पालन पोषण होता है, यानी संसार बना रहता है, और जिसके कारण से इसका विनाश होता है, जिससे ये तीनों होते हैं उसी को ब्रह्म कहते हैं, ऐसा वेदांत दर्शनकार कहते हैं। अथ च कार्य सत्व रजस तमांसी त्रयो धर्म अवतिष्ठन्ते, और कार्य पदार्थ में सतोगुण रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों के धर्म विद्यमान रहते हैं। तदा तस्य तथा भूतेन उपादान कारणेन भाव्यम, इसलिए उस धर्म वाला यानी सत्व रज तम धर्म वाले उपादान कारणों को होना ही चाहिए। यस्मिन सत्व रजस तमांसि त्रयो धर्म विद्येरन, जिसमें सतोगुण रजोगुण तमोगुण के धर्म विद्यमान रहते हो, उन धर्मों को रखने वाला जो धर्मी है उसको होना चाहिए, यानी कारण को होना चाहिए, वो शून्य नहीं हो सकता। कहते हैं तथा भूतम च कारणम उपादानम प्रकृति, और ऐसा उपादान कारण कौन हो सकता है, तो कहा प्रकृति हो सकती है। उक्तम ही पूर्वम, पहले हमने कही दिया है सत्व रजस तमसाम साम्यवस्थाम प्रकृति, सूत्र के माध्यम से हमने कहा, श्रुतौ च और श्रुति में भी कहा है अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम बहुवी प्रजा सृजमानाम स्वरूपा, ये उपनिषद का वचन हो गया। प्रकृति तर्री सत्व रजस तमोमयम तमोमयी, प्रकृति जो है सत्व रज तमोमयी है, सत्वरूप रजरूप और तम स्वरूप है। शून्यम तो सर्वधर्म शून्यम तस्मादपि विरोध आपद्यते, शून्यम तो शून्य ही होता है और वो शून्य सर्वधर्म शून्य होगा, फिर शून्य का मतलब ही शून्य है और उसमें कोई धर्म हो ही नहीं सकता, तो सर्वधर्म शून्य कहलाएगा वो। पर ये धर्म कहाँ से आ जाएंगे, उत्पन्न होना धर्म कहाँ से आ जाएगा उसमें, और बना रहने का धर्म कहाँ से आएगा उसमें, और विनाश होना रूपी धर्म कहाँ से आएगा, जब शून्य है तो सभी धर्मों से शून्य होना चाहिए। इसलिए तस्मादपि विरोध आपद्यते, इससे भी विरोध आता है। तस्मात् कार्यभूतस्य जगतः सत्तात्मकेन कारणेन भवितव्यम्, इसलिए कार्य स्वरूप जगत का सत्तात्मक कारण होना चाहिए, न शून्येन असद्भावेन, शून्य असद्भूत के द्वारा नहीं हो सकता। सूत्रार्थ प्रतिवादी के पक्ष में, प्रतिवादी के पक्ष में तीन प्रकार के विरोध आने से, तीन प्रकार के विरोध आने से, ब्रैकेट में लिख सकते उत्पत्ति स्थिति प्रलय रूप धर्म, उत्पत्ति स्थिति प्रलय रूप धर्म, प्रतिवादी के पक्ष में तीन प्रकार के विरोध आने से जगत का कारण शून्य नहीं हो सकता, जगत का कारण शून्य नहीं हो सकता। यतश्च, क्योंकि अगला सूत्र है न असद उत्पादो नृशृंगवत, प्रसिद्ध सूत्र है न असद उत्पादः, असत से कोई भी सत आ नहीं सकता। उदाहरण दिया नृशृंगवत, नृ कहते हैं मनुष्य को, मनुष्य के सींग के समान, जैसे मनुष्य का सींग नहीं होता है वैसे ही असत से सत की उत्पत्ति नहीं हो सकती। असता उत्पादो न भवति, असत से किसी भी कार्य वस्तु की उत्पत्ति नहीं हो सकती। नृशृंगवत किंतु सत एव उत्पादा, हाँ सत्तात्मक कारण से ही उत्पन्न होता है, सदैव उत्पद्यते सत्तात्मक पदार्थ ही उत्पन्न होता है अथवा उद्भवति प्रकट होता है या अभिव्यज्यते अभिव्यक्त होता है। अभिव्यक्तिम आपनोति, अभिव्यक्ति को प्राप्त होता है, न असत, असत से नहीं हो सकता। तस्मात् सदात्मकतया स्वकारणे अवतिष्ठते, सत्तात्मक रूप अपने निज कारण में कार्य रहता है। सूत्रार्थ असत से सत की उत्पत्ति नहीं होती, असत से सत की उत्पत्ति नहीं होती, असत से सत की उत्पत्ति नहीं होती। मनुष्य के सींग के समान, मनुष्य के सींग के समान, अगला सूत्र हेतुम प्रयच्छति, इसमें हेतु दिया जा रहा है। उपादान नियमात, उपादान नियम होने से, कारण का नियम है, क्या है? उपादान नियमात न असद उत्पादः, कारण का नियम होने से असत से सत की उत्पत्ति नहीं हो सकती। यद यद उत्पद्यते तत् तद उपादान नियमात, जो जो कार्यवस्तु उत्पन्न होती है उसका कारण का नियम है। वहां पर हर किसी से हर कोई वस्तु उत्पन्न नहीं हो सकती है, समझ रहे हैं? मिट्टी से कपड़ा नहीं बन सकता, मिट्टी से कपड़ा नहीं बन सकता है, तो मिट्टी से आप कोई और चीज ऐसी नहीं बना सकते। जो भी बनाओगे मिट्टी से वो मृदमय ही होगा, मिट्टी स्वरूप वाला ही होगा, ठीक है ना? पानी से आप मोबाइल नहीं बना सकते, पानी से, ठीक है ना? कहने का मतलब है किसी भी वस्तु को लेकर के कुछ भी बना दो ऐसा नहीं हो सकता। वो उपादान नियम है, कारण नियम है। मतलब लोहे से लोहे से संबंधित पदार्थ बनेगा, मिट्टी से संबंधित पदार्थ बनेगा, ठीक है ना? प्लास्टिक से संबंधित पदार्थ बनेगा। जैसा कारण होगा कार्य उसके अनुरूप होगा, ये नियम है उपादान का। यही कहना चाह रहे, यदि यद उत्पद्यते तत्तद उपादान नियमा, यथाभूतम यस्य उत्पद्यमानस्य उपादानम, यथाभूतम जिस स्वरूप में वो उपादान होगा, कारण होगा, उसी स्वरूप का कार्य पदार्थ उत्पन्न होगा। तथाभूतम तद उत्पद्यते, उसी स्वरूप में वो उत्पन्न होता है। अगर मिट्टी है तो जब घड़ा बनाएंगे वो मिट्टी स्वरूप ही होगा घड़ा, वो वस्त्र स्वरूप नहीं होगा। मृत्तिकायां मृत्तिका तो वह घटा, उसी को स्पष्ट किया है, या तो मिट्टी में गड़ा कहो या मिट्टी से गड़ा कहो। तंतुषु तंतुभ्यो व पटा, तंतुओं में वस्त्र कहो या तंतुओं से वस्त्र बनता है ऐसा कहो। इति उपादान नियम, ऐसा ही उपादान नियम है, कारण का नियम है। सूत्रार्थ उपादान रूपी कारण का नियम होने से, उपादान रूपी कारण का नियम होने से असत से सत की उत्पत्ति नहीं होती है, असत से सत की उत्पत्ति नहीं होती है। हाँ जी, यदि उपादान नियम को आप हटा दो तो फिर ये होगा, कहीं पर भी कुछ भी उत्पन्न हो जाएगा। सर्वत्र सर्वदा सर्व असंभवात, वो कहते हैं सर्वत्र सभी स्थानों में हमेशा हर कोई वस्तु उत्पन्न नहीं होती है। यहाँ केसर उत्पन्न कर सकते हो आप अजमेर में, ऋषि उद्यान के अंदर केसर को उत्पन्न कर सकते, सेव फल को उत्पन्न कर सकते हो, एप्पल उत्पन्न कर सकते हो, यहां पर नहीं कर सकते। जहां शीत अधिक होता है वहीं उत्पन्न होता है। अभी मैं कहां था, केलगिरी में था, ठीक है ना? तो जिस घर में भी जाऊं उन्हीं के घर में सेव का पेड़, और सेव ऐसे गिर करके बेकार हो रहे हैं, कोई खाने वाला नहीं मिल रहा है वहां पर। हमने कहा कि ये फल नहीं खा, कोई खाता नहीं जी, सब गार्बेज में डालते हैं, नीचे गिर जाते हैं और सब डालते रहते हैं, और हम तो लाले पड़ रहे हैं यहाँ सेव को खाने के लिए, हमको मिलता नहीं यहाँ पर, और वहाँ सेव गिरते जाते हैं और उसको गार्बेज में डालते जाते हैं वो लोग। मैंने कहा एक काम करते हैं, आपके लिए काम करता हूँ मैं, क्योंकि हमने कभी गुरुकुल में विद्यार्थी के रूप में पढ़ते थे तो जब सेव सस्ते होते थे तब वो सेव की सब्जी बनाते थे गुरुकुल में, ठीक है ना? वो नियम था 20 ब्रह्मचारी होते थे हम लोग, वो 3 रुपए मिलते थे, 3 रुपए सब्जी के लिए, वो जमाना था देखिए, 3 रुपए, बस 3 रुपए की सब्जी, 5 किलो लाने हैं, 1 किलो के 3 रुपए, 5 किलो लाना है, ठीक है जी? तो तो 20 रुपए की सब्जी और पूरे आश्रम में 60-70 जितने भी लोग होते थे उतने लोगों के लिए 5 किलो ही सब्जी बनती थी, ठीक है, और 3 रुपए के हिसाब से मिलता था और रसीद बनती थी, और वो 3 रुपए से कभी आगे बढ़े ही नहीं है, चाहे कितना ही महंगाई बढ़े लेकिन 3 रुपए से आगे नहीं बढ़ा आश्रम। खैर, तो वो उस जमाने में जब सेव सस्ते होते थे तो तब वो 3 रुपए किलो मिलते थे, तो 3 रुपए किलो सेव ला करके सब्जी बनाते थे। हमने तो कभी बनाया ही नहीं है लेकिन वहाँ बनाते थे पाचक लोग। मेरे को याद आ गई वो बात, मैंने कहा अच्छा ये काम करते आपके लिए सेव की सब्जी बना के खिलाते, उनको सेव की सब्जी बना के खिला दिया। तो ये काम करो, गार्बेज में क्यों डालो, इसको कम से कम सब्जी बना के खाया करो। मेरी बात समझ में आ रही है ना, क्या बात हो रही थी? हाँ हाँ, हर जगह पर हर वस्तु उत्पन्न नहीं हो सकती है, ये बात है। तो यहाँ हम चाहे सेव बोएं, यहाँ तो कोई पेड़ ही नहीं उग सकता। बड़े मुश्किल से हमने इतने सालों से यहाँ पर बहुत सारे फूल के लगा करके देख चुके हैं, बहुत सारे फूल, गुलाब वो ये नहीं होते यहाँ पर, दूसरे पेड़ लगा के देख चुके नहीं होते। एक तो नीम होते थे, ठीक है ना, नीम, और धीरे धीरे वो नीम भी नहीं हो रहे यहाँ पर। अब हार करके वो नारियल के पेड़ लगाए तो वो कम से कम हो गए, और जो है दूसरे नीम वो सब धीरे धीरे हटते जा रहे हैं, सूखते जा रहे हैं, मरते जा रहे हैं पेड़। तो हर जगह हर पेड़ नहीं हो सकता है। हमको तो यहाँ वर्षों हो गए लगा लगा करके देख चुके हैं, हम नहीं हो पाते। तो यही कहना चाह रहे, सर्वत्र सर्वदा सर्व असंभवात, सर्वत्र सभी स्थानों पर, सर्वदा हमेशा यानी तीनों कालों में, सर्वस्य सभी वस्तुओं के असंभव होने से, उपादान नियम, उपादान नियमे तु सर्वत्र सर्वदा सर्व वस्तूनाम उत्पादो भवेत। अगर उपादान का नियम नहीं करो आप, कारण का नियम नहीं बनाओ, तो फिर तो सभी जगहों पर सभी प्रकार के पदार्थ उत्पन्न होने चाहिए, पर हो नहीं सकते। जो यहां पर होते हैं वो और जगह नहीं होते, और जगह जो होते वो यहां नहीं होते। कुछ ही चीज हैं जो सब जगह होते होंगे, बाकी हर वस्तु नहीं होते। और जो होते हैं ना वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसा यहां हो वैसा ही दूसरे स्थान पर वो नहीं हो सकते। हमने एक जगह देखा कि इंडियन स्टोर में जाकर के देखा बाहर, तो राई कितने प्रकार की राई, ये राई हरियाणा का राई है, ये यूपी का राई है, ये साउथ का राई है, ये फलाना राई है, जो छोंक लगाने में डालते हैं ना। फिर देखा राजमा, ये कश्मीर का राजमा, ये राजस्थान का राजमा, और ये साउथ का है। मतलब दसियों प्रकार की चीज जो यहाँ दिखते नहीं है, मिलते नहीं, वहाँ सब मिल जाते हैं। कितने प्रकार है, और अलग अलग प्रकार है, एक ही चीज को अलग अलग प्रकार है, और वही प्रकार यहाँ नहीं उग सकता, वो प्रकार जहां उगता वहीं पर उगता है। इसका मतलब उपादान कारण नियम है, हर वस्तु हर जगह उग नहीं सकता। इसलिए कहना चाह रहे हैं ये नियम है, इससे ये लगता है शून्यत्व का खंडन हो जाता है। सूत्रार्थ लिखिएगा, सब कालों में, सब कालों में, सब स्थानों पर, सब कालों में सब स्थानों पर सभी प्रकार के पदार्थों की उत्पत्ति, सभी प्रकार के पदार्थों की उत्पत्ति ना होने से, सब कालों में सब स्थानों पर सभी प्रकार के पदार्थों की उत्पत्ति ना होने से, असत से सत की उत्पत्ति नहीं हो सकती, असत से सत की उत्पत्ति नहीं हो सकती। इसी बात को लेकर के आगे और बात कही जा रही है, शक्तस्य शक्यकरणात्, शक्तस्य शक्य करणात्। शक्त कहते हैं समर्थ को। शक्तस्य शक्य करणम, जो शक्त है, जो समर्थ है, उसी को वो प्रकट किया जा सकता है। जो समर्थ है वही आ सकता है। यह शक्यम कर्तुम तत्शक्यम, जो करने में समर्थ है, जो करने में समर्थ है उसको शक्य कहते हैं। शक्तस्य अंतरे पूर्वतो विद्यमानम ही संभवति। जो शक्य पदार्थ है, जो समर्थ है, यानी अंकुरुत्पन्न होने में जो समर्थ है बीज, तो बीज क्या है, वो शक्य है, समर्थ है। क्या सामर्थ्य है उसके अंदर? अंकुर उत्पन्न करने का सामर्थ्य है, ठीक है ना। तो जो शक्य है, शक्य का मतलब है सामर्थ्य, जिसके अंदर विद्यमान होता है। विद्यमान सामर्थ्य ही तो बाहर निकल के आता है, प्रकट होता है। पहले से सामर्थ्य हो तभी वो प्रकट होगा। अगर पहले से सामर्थ्य नहीं है तो कहीं सा नहीं आ सकता। याद रखना मेरी बात को, ये समझ लेना आप लोग, तो बहुत सारी परेशानियां आपकी हट जाएंगी। क्या याददाश्त नहीं हो रहा है ना आपको, याद नहीं रहता है ना। अब कुछ भी खाइए पिए दवाइयां याद करवाने की, ठीक है ना, उससे कुछ नहीं होने वाला है। यदि आपके अंदर वो स्मरण शक्ति नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते। यदि है तो निकल के आएगा, वो प्रकट करेगा आपको। इसलिए स्मृति जो है ना, याद रखना मेरी बात को, स्मृति ना तो घटती है ना बढ़ती है, जितनी उतनी रहती है। स्मृति जितनी उतनी रहती है, वो ना घटती है ना बढ़ती है। केवल हम क्या करते हैं, उसका उपयोग करते हैं तो बढ़ती हुई दिखाई देगी, जब उसका उपयोग नहीं करते तो घटती हुई दिखाई देगी। आदमी याद ही नहीं करता, याद करने बोल दिया। 2 और 7 कितने, वो कैलकुलेटर लेगा 2 और 7 करके बताएगा, ठीक है ना। कहने का मतलब है 15 और 20 कितने होते हैं, वो कैलकुलेटर से बताएगा। अब यंत्रों से बताना चाहता है ना आज आदमी हर चीज को, वो याद करने ही बंद कर दिया उसने। सब यंत्र से याद करवाता है वो, तो इसलिए वो जब आप याद ही नहीं करोगे तो याददाश्त कैसे रहेगी। और दूसरी बात, याददाश्त कम हो गई, ये वृद्ध लोगों की ये सबसे बड़ी शिकायत है। ये याददाश्त कम नहीं होती है वृद्ध, जितने वृद्ध होता उतनी याददाश्त, याद करने की शक्ति सामर्थ्य बढ़ जाता है उसका, घटता नहीं है। बस समस्या ये है कि वो जिसको याद करना चाहता है ना वही तो याद होगा। हर कोई चीज याद थोड़ी होगी उसको। बच्चे को क्यों याद होता है? क्योंकि उसका दहरा संक्षेप होता है, संक्षिप्त होता है। आप मेरे को देखिएगा, नया टार्च होता है ना, नया टार्च बिल्कुल नया है, नया ही खरीदा है, बैटरी भी नई, सब कुछ नया है। और इस ऑल के अंदर अंधेरा कर दो रात को, कोई लाइट नहीं जमाना, और उस टार्च को नीचे जमीन पर ऐसा करो तो उसका जो फोकस है वो गोल सा इतना रहेगा, उतने स्पेस के अंदर जमीन पे कुछ भी गिर गया वो दिखाई देगा आपको, ठीक है ना। व्हाइट कलर का, इस मार्बल के ऊपर व्हाइट कलर का कोई सुई ऐसा डाल दो, पतला सा या पतली सी सुई डाल दो, वहां पर दिखेगी नहीं आपको। लेकिन वो टार्च नया है, और जब नीचे ऐसा करो तो क्या होगा, वो फोकस जो उसका, वो सीमित क्षेत्र में पड़ता है उसका फोकस, तो स्पष्ट दिखाई देगा, तो सुई दिखाई देगी आपको। उसको थोड़ा सा ऊपर करो तो उसका जो फोकस है वो बढ़ जाएगा, उसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। थोड़ा सा और ऊपर करो और बढ़ेगा, और ऊपर करो और बढ़ेगा, और यहां से लेके उस दीवार पर डालो तो पूरा फैलेगा, तो कुछ भी स्पष्ट नहीं दिखाई देगा। आपने क्षेत्र को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, तो सब कुछ क्लियर नहीं दिखेगा आपको। लेकिन जिस पे आप फोकस करोगे वो दिखाई देगा। हर चीज में फोकस क्यों करोगे? तो बच्चे का जो क्षेत्र वो सीमित होता है, उसको माँ पता है, पिता पता है, कुछ दिन के बाद उसको पता लगता है ये चाचा है और ये ताऊ है, ये चाची है और ये ताई है, फिर पता लगता है ये चाचा का बेटा है, ये उसका, धीरे धीरे उसका थोड़ा सीमित क्षेत्र होता है। उसको जो भी बोलोगे याद रखता है, जो भी सुना हो वो याद रखता है, उसका क्षेत्र छोटा है, इसलिए जो भी बताओगे याद करेगा। बच्चे का दायरा बहुत कम होता है, तो इसलिए बचपन में 5 साल का 10 साल का 15 साल का उसका अनुभव, उसका क्षेत्रफल बहुत छोटा आता है, सीमित है। वो कूपमंडूक होता है, याद रखना, कूपमंडूक। कुआं जितना होता है ना उतना ही रहता है, उसको यही पता लगता है कि पानी इतना ही है दुनिया में, ठीक है ना। मेंढक को इतना ही पता रहता है कि ये कुएं में जितना पानी इतना ही है। तो ऐसे ही बच्चा जो है उसके पास इतना ही जानकारी है, इतना ही उसके सामने दुनिया बहुत छोटी होती है। जैसे जैसे बड़ा होता है तो उसकी दुनिया बड़ी होने लगती है। जब दुनिया बड़ी हो जाती है ना, उसको देखता कितने लोगों को देखता, कितने विषयों को देखता, सबको कैसे याद रखेगा। फिर किसको याद रखता है? जिसमें फोकस करेगा उसको याद रखता है, बाकियों को याद नहीं रखता। माँ से पूछो, उसको शगुन में कितना दिया? इतना दिया। उसको दिया? इतना दिया। उसको दिया? इतना दिया। सारे शगुन याद रखती है। क्यों माताओं, याद रखते हो नहीं रखते हो? सारे शगुन पता है आपको, किसको कितना दिया? अरे उसको इतना दिया था पिछली बार, इस बार हमारे को इतना कम क्यों दिया, इसको पता है सब, ठीक है ना। क्यों? उसकी स्मृति वहीं पर काम करती है। उसी को बोलो ये सांख्य दर्शन पढ़ रहे हो, माताजी याद करो ना सूत्र। क्या करूं बेटा, वो याद ही नहीं होता है। क्यों याद होगा? मन कहीं और लगा हुआ है आपका, इसमें लगाओ मन, बिल्कुल याद होगा। को हो नहीं सकता आप याद करना चाहे और याद ना हो, मन नहीं लग रहा है तो कैसे याद होगा। जिसमें मन लगाओगे वही याद होता है, ये नियम है संसार का। पैसे में मन लगता है तो पैसा याद होता है, कितना पैसा है। पैसे रखने वाले को पता नहीं होता कि मेरे पास कितना पैसा है, क्यों? उसका मन पैसे में तो पैसे को याद रखता है, जिसका मन सोने में तो सोने को याद रखता है। जिसका मन जिसमें उसी को याद रखता, हर किसी को याद नहीं रख सकता व्यक्ति, ये याद कर ले। तो स्मृति उतनी रहेगी, ना बढ़ती है ना घटती है, बस उसका व्यवहार में लाना पड़ेगा, उसको उपयोग में लाना पड़ेगा। उपयोग में लाओगे तो स्मृति बढ़ती हुई दिखाई देगी, यानी प्रयोग में आ रही हो, नहीं है तो लुंठित हो जाएगी। जैसे किसी गाड़ी को खरीद करके गैरेज में रख दो, उसको चलाओ नहीं 10 साल 20 साल तक, फिर उसको बाद में निकालो फिर चलाओ तो चलेगी गाड़ी। ऐसी हमारी स्मृति है। आप चलाना बंद कर दिया अपनी स्मृति को, चलाना कर लो सीख, रोज एक एक सूत्र याद कर लेना, फिर देखना आपकी स्मृति यूं दौड़ेगी। क्यों याद करेंगे? बैठ करके 2-4 आदमी बैठ करके पता नहीं क्या क्या बातें करेंगे, पता नहीं क्या क्या बात करते रहते हैं, दिन भर बात करवा लो करते रहेंगे। उनको ये कहो कि ये 2 सूत्र याद करो, रोज जितने सूत्र पढ़ते हो उतना याद करो, नहीं करेगा आदमी। वो सारी बातें याद रखता है, हाँ वो सारी बातें याद रखता, देखना। उस दिन हमने ये बात की थी ना, वो याद रखता है व्यक्ति, उस दिन भी ये बात की थी वो भी याद रखता है, सारी बात याद रखता, क्योंकि उसमें रुचि है। तो जिसमें रुचि पैदा करो वो यह सब याद हो जाएगा। बहुत सरल है याद करना, बहुत सरल है याद करना, शर्त है रुचि उत्पन्न होनी चाहिए उसमें, उसमें रुचि होनी चाहिए, उसमें मन लगाना आना चाहिए, तो सब याद हो जाएगा। ब्रह्मचारियों समझ में आ गया तो याद कर लेना। देखिए मैंने आपके आपके लिए बता रहा हूं, मतलब थोड़ा प्रेरणा की दृष्टि से, मैंने सभी दर्शनों को याद किया जब पढ़ते समय विद्यार्थी के काल में, लेकिन जो भी पढ़ा उसको याद किया। मेरा अपना स्वभाव रहा कि याद कर लो, अब जो पूछना पूछो, ये इंपॉर्टेंट है इसको याद रखेंगे, ये परीक्षा में आएगा, ऐसा नहीं। जो आपको पूछना पूछ लेना, जो क्योंकि सब याद कर लिया, पूछ लो जो करना है। यहां तक भाष्य भी याद करने लगे हम लोग उस समय, जैसे निरुक्त पढ़ते तो निरुक्त का भाष्य जहां आता वो भाष्य भी याद कर लिया, परीक्षा में आ गए तो लिख दिया। कहने का अभिप्राय यह है कि अपनी मेमोरी को, अपनी याददाश्त को अगर आप व्यवहार में लाओगे तो याद होता जाएगा। उसको हम व्यवहार में लाते नहीं, याद करने का अभ्यास, अभ्यास के बिना कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता। तो अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। जहां विवेक महत्वपूर्ण है वहां अभ्यास भी महत्वपूर्ण है, और ये दो ही चीज ऐसी हैं जिनके माध्यम से हम अपना कल्याण कर सकते हैं। अगर उन्नति करना चाहता है कोई भी व्यक्ति तो उसके लिए एक विवेक का होना और एक अभ्यास का होना बहुत जरूरी है, इन दोनों के बिना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आगे बढ़िएगा, शक्तस्य शक्य करना, तो जो शक्य है जिसके अंदर सामर्थ्य है वही बाहर निकल के आता है, इसलिए कह रहे हैं शक्यम अव्यक्तम सद वर्तते, जो शक्य है वो अव्यक्त होकर के रहता है अपने कारण में, तदेव अभिव्यज्यते वही फिर बाद में प्रकट होता है, तस्मात् न असदुत्पादः इसलिए असत से उत्पत्ति नहीं हो सकती। सूत्रार्थ, शक्त कारण का शक्य कार्य को शक्त कारण का शक्य कार्य को उत्पन्न करने का सामर्थ्य होने से असत से सत की उत्पत्ति नहीं होती, असत से सत की उत्पत्ति नहीं होती है। इसी बात को और स्पष्ट किया जा रहा है, न असदुत्पादः इत्यत्र अपरो हेतु, असत से उत्पत्ति नहीं होती है इसमें एक दूसरा कारण बताया जा रहा है, कारण भावाच्च अथ च कार्ये कारण भावात् कारणस्य उपलम्भात् उपलभ्यते ही कार्ये कारणम्। कहते हैं अथ च एक और बात है कि कार्ये कारण भावात्, कार्य में हमेशा कारण विद्यमान होता है, कारणस्य उपलम्भात् कारण की उपलब्धि होती ही है, उपलभ्यते ही कार्ये कारणम्, कार्य में कारण स्पष्ट उपलब्ध होता है। यथा उदाहरण दे रहे, यथा घटे मृत्तिका पटे तंतवः, घड़े में मिट्टी दिखाई देती है, देखने वाले के ऊपर निर्भर करता है, देखने का सामर्थ्य होना चाहिए ना, ऐसे ही पटे तंतवः वस्त्र में धागे, एवं घटस्य मृत्तिकातः पटस्य तंतुभ्यो अभेदो विद्यते ही। कहते हैं मिट्टी से घड़ा और धागों से वस्त्र अभेद होता है, अर्थात मिट्टी को घड़े से अलग नहीं कर सकते, धागों को वस्त्र से अलग नहीं कर सकते, ये इसका अभिप्राय। एवं इसी प्रकार से कार्ये कारण अभेदात तथा च कारणे भावो यस्य तथा भूतात् कार्यात् कार्यस्य कारणे भावात् अव्यक्त रूपेण विद्यमानत्वादपि न असदुत्पादः। कहते हैं कार्ये कारण अभेदात्, कार्य में कारण का अभेद रूप में विद्यमान होने से, तथा च कारणे भावो कारण में भाव का होना, कारण में सत्तात्मक का कार्य का होना, तथा भूतात् कार्यात् उस सत्तात्मक कार्य स्वरूप से कार्यस्य कारणे भावात्, उसी को स्पष्ट किया है, कारण में कार्य का विद्यमान होने से अव्यक्त रूपेण विद्यमानत्वात्, कारण में कार्य कैसे रहता है, अव्यक्त रूप में रहता है, यानी अप्रकट रूप में रहता है, मतलब न दिखाई देने के रूप में, यानी आप रुई में वस्त्र तो रहता है लेकिन वो वस्त्र के रूप में नहीं रहता है, रुई के अंदर कॉटन के अंदर वस्त्र है लेकिन वो वस्त्र के रूप में नहीं दिखाई देगा आंखों को, लेकिन है किस रूप में है, अव्यक्त रूप में है, अप्रकट रूप में, अर्थात कारण रूप में है, तभी कार्य रूप में आ सकता है, कारण रूप में ना होता तो कार्य रूप में कैसे आएगा, यही कहना चाहते हैं। इसलिए कह रहे हैं अव्यक्त रूपेण विद्यमानत्वात् अपि न असदुत्पादः, इसलिए असत से सत की उत्पत्ति नहीं होती। उक्तम ही वेदे, वेद में भी स्पष्ट किया है, तुच्छेन आभु अपिहितम येदासीत तन्मयिना जायते एकम। वो कहते हैं आभु नामक जो प्रकृति है वो अंधकार से ढकी हुई थी, और उसी आभु नामक प्रकृति को लेकर के सबसे पहले महतत्व रूपी बुद्धि को परमात्मा उत्पन्न करता है। तद ह इदम तर्रि अव्याकृतमासी, ये जो संसार है, तद ह इदम वह, ये जो संसार है जगत है, ये अव्याकृतमासी अप्रकट रूप में था पहले, ये उपनिषद का वचन दिया है। सदैव सौम्य इदम अग्रे आसीत, ये सौम्य जिज्ञासु के लिए कहा जा रहा है, सदैव सौम्य, ये सौम्य अग्रे पहले सत्तात्मक पदार्थ था, असत नहीं था। ये छांदोगी का उदाहरण दिया है, न असतो विद्यते भावो, ये गीता का भी उदाहरण दे दिया है। गीता भी ये कह रही है असत से सत की उत्पत्ति नहीं होती है। सूत्रार्थ, कारण में कार्य की सत्ता होने से, कारण में कार्य की सत्ता होने से कार्य में कारण की उपलब्धि होने से, कार्य में कारण की उपलब्धि होने से असत से सत की उत्पत्ति नहीं होती है। असत से सत की उत्पत्ति नहीं होती है। अब एक प्रश्न उपस्थित किया जा रहा है, अत्र शंकते, एक शंका एक प्रश्न उपस्थित किया जा रहा है। भावे भावयोगश्चेत न वाच्यम, भावे भावयोगः चेत न वाच्यम, कारणात्मके भावे भावयोगः कार्यात्मकस्य भावस्य योगो विद्यमानत्वं चेत। वो कहते हैं कारणात्मके भावे, कारण स्वरूप सत्तात्मक पदार्थ में भाव का योग, कार्य रूपी पदार्थ का योग होता है। कार्यात्मकस्य भावस्य योगा, उसी को स्पष्ट किया, कार्य स्वरूप भावात्मक पदार्थ का योग होता है, उसी की विद्यमानत्व है, ऐसा यदि कहते हैं तदा कार्यस्य उपादानात्, कार्यस्य उपादान उत्पाद विषये, कार्यस्य उत्पाद अनुत्पाद विषये, कार्य के उत्पत्ति और अनुत्पत्ति के विषय में न वक्तव्यम, नहीं कहना चाहिए। यद्वा कार्यम उत्पन्नम न वक्तव्यम स्यात्, अथवा यूं कहिएगा कार्य उत्पन्न हो गया है या कार्य उत्पन्न नहीं हुआ है, ऐसा आपको नहीं कहना चाहिए। वो ये कहना चाहता है कारण में अगर कार्य पदार्थ पहले से है, जो पहले से ही है, तो आप ये क्यों कहते हैं कार्य अब उत्पन्न हो गया, अब कार्य उत्पन्न नहीं हुआ, इसको कहने की आवश्यकता ही नहीं है, वो तो कारण में पहले से है, ये शंका कर रहा है व्यक्ति। हाँ है, इसका समाधान करेंगे आगे, समाधान यही करेंगे, होते हुए भी व्यवहार कैसे करोगे? व्यवहार के लिए आपको बताना पड़ेगा अब कार्य अभिव्यक्त हो गया है, प्रकट हो गया है, अब काम ले लो उससे। अब कार्य अभी उत्पन्न नहीं हुआ है, अभी कार्य आया नहीं है बाहर, इसलिए आप व्यवहार नहीं कर सकते। अगर मिट्टी में गड़ा है तो है, पर व्यवहार कैसे करोगे? व्यवहार तभी करोगे ना उस मिट्टी में जो कार्य घड़ा है उसको अभिव्यक्त करोगे, प्रकट करोगे, उत्पन्न करोगे, तब व्यवहार में आप कहोगे हाँ जी घड़ा ले आओ, पानी ले आओ, ऐसा बोल सकते हैं आप। मिट्टी में पहले से घड़ा है तो है, तो है ना पहले से ही, तो आप ये क्यों बोलते हो कि घड़ा उत्पन्न हो गया है, अब घड़ा उत्पन्न नहीं हुआ है, ये क्यों बोलते हो? ऐसा मत बोला करो, बस है तो है, इतना ही रखो ना, ऐसा प्रश्नकर्ता कहना चाहता है। तो उसका समाधान दे रहे हैं, समाधान सरल है, समादत्ते, सूत्रार्थ पहले लिखिएगा। कारण रूप भाव में, कारण रूप भाव में कार्य रूप भाव, कार्य रूप भाव यदि पहले से विद्यमान है, यदि पहले से विद्यमान है तो कार्य उत्पन्न हो गया, कार्य उत्पन्न हो गया अथवा कार्य उत्पन्न नहीं हुआ ऐसा नहीं कहना चाहिए, ऐसा नहीं कहना चाहिए। फिर बोलता हूं, कारण रूप भाव में कार्य रूप भाव यदि पहले से विद्यमान है तो कार्य उत्पन्न हो गया अथवा कार्य उत्पन्न नहीं हुआ ऐसा नहीं कहना चाहिए। समाधत्ते, इसका समाधान किया जा रहा है। समाधान यह है, न अभिव्यक्ति निबंधनौ व्यवहार अव्यवहारौ, न अभिव्यक्ति निबंधनौ न युक्तम उक्तम। आपने जो बात कही है कि कार्य उत्पन्न हो गया, कार्य उत्पन्न नहीं हुआ ऐसा नहीं कहना चाहिए, ऐसा जो आपने कहा ये आपका कथन ठीक नहीं है। क्यों? यतः कार्यवस्तुनो अभिव्यक्ति निमित्तो तस्य उत्पाद अनुत्पाद व्यवहारोस्ता। कार्यवस्तु की अभिव्यक्ति में जो कारण है ना, कार्यवस्तु की अभिव्यक्ति में कारण क्या है? उसका उत्पन्न होना और उत्पन्न ना होना, ये कारण है। गुप्तम सत तिष्ठति कार्यम, यदि कार्य गुप्त होकर के विद्यमान है अपने कारण में, यदा अभिव्यक्तताम प्राप्नोति प्रकटी भवति तदा तस्य उत्पाद इति उच्यते। जब कारण में कार्य गुप्त रूप में विद्यमान है लेकिन जब वो अभिव्यक्तताम प्राप्नोति, वो अभिव्यक्ति को प्राप्त होता है यानी वो प्रकट होता है, तदा उत्पाद इति उच्यते, तभी ये कहा जाता है कि कार्य पदार्थ उत्पन्न हुआ। यदा न अभिव्यक्तिताम आपनोति, जब अभिव्यक्ति को प्राप्त नहीं होता है यानी प्रकट नहीं होता है, तदा तस्य अनुत्पाद प्रोच्यते, तब कार्य पदार्थ उत्पन्न नहीं हुआ ऐसा बोला जाता है। तिलेषु तैलम सत पीरनेन अभिव्यज्यते यथा, जैसे तिलों में तेल होता हुआ जब उसको पीसा जाता है तभी तेल बाहर निकल के आता है, तभी कहा जाता है तेल उत्पन्न हो गया। अभिव्यक्तिम आश्रित्य तस्य प्रयोग व्यवहार अव्यवहारौ च भवतः, अभिव्यक्ति को ही आश्रय करके, प्रकटीकरण को ही आश्रय करके उस वस्तु का प्रयोग का व्यवहार होता है अथवा अव्यवहार होता है, यानी जब वो प्रकट होता है तो उसका व्यवहार किया जाता है। हाँ जी, घड़ा लाओ, घड़े में पानी भरो, घड़े से पानी पिलाओ, ये व्यवहार हम करेंगे, और जब घड़ा उत्पन्न नहीं होता है तो ये व्यवहार नहीं करते हैं। इस उत्पत्ति और अनुत्पत्ति के कारण से ही तो व्यवहार हो रहा है। हाँ जी, माइक ले लीजिएगा। तो इस विषय को आप बाद में बता दीजिए। जो पानी मतलब मैक पास में रखिएगा। उसकी इच्छा पर निर्भर है कि मार्केट में भी पैक करना दे या नहीं दे। फिर भी मैंने ट्राई किया, मैं देखूं कि कम क्या है यहाँ पर। तो मैंने जब पानी डाला वहाँ पर, तो वो पानी फूटा और उसके नेक्स्ट डे जब मैंने वहाँ पर फिर नोटिस किया तो मैंने देखा कि वो पानी सब पाया था, माने कि रिटेंशन पावर कम है मिट्टी में। और यदि पानी लगातार मिले, रोजाना मिले पेड़ों को, तो यहाँ पर बड़े बड़े वृक्ष होंगे। नहीं, अच्छी बात है। यदि इस विषय को आप जानते हैं तो आप समय दीजिएगा, हम सबका उपकार होगा आपके कारण से। और यहाँ वृक्ष लगवाइए, लगाइए, उसमें हम आपको जो साधन चाहिए हम उपलब्ध करवाएंगे। और आप यहाँ रह करके पेड़ लगाइए, यहाँ पर वृक्ष वृक्ष बना दीजिए इसको जंगल की तरह, और हमें उसको बहुत अप्रिशिएट करेंगे। हाँ जी, आप करिएगा ना, यहाँ पर आप करिएगा, यहाँ रह करके आप वृक्ष लगवा करके दीजिएगा तो आपका बड़ा उपकार होगा हम इसके लिए, क्योंकि हम वहाँ बैठ करके तो कर नहीं सकता, हमारा काम नहीं है। और जिनका विषय है वो समय दे करके करें तो हो जाएगा। मैं इतना समय देती हूँ कि मैं उनको टेक्निक, हाँ, जो आप कर सकते हैं। हाँ हाँ, ऐसा है, आप जो आप जानते हैं वो टेक्निक आप बता दीजिएगा, कुछ समय दीजिएगा और दे करके उनको सिखाइएगा, सीख लेंगे और फिर आगे करते रहेंगे, इसमें कोई आपत्ति नहीं। तो आप जी, मैं उनको बुला करके आपके साथ मिला करके बातचीत करवा दूंगा, ठीक है, संपर्क करवा दूंगा, फिर आप बाद में करते रहिएगा उनके साथ में, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़े हम लोग। मैं कह रहा था गुप्तम सत्तिष्ठति कार्यम, कार्य पदार्थ जो है गुप्त रूप में कारण में विद्यमान रहता है। यदा अभिव्यक्तताम प्राप्नोति, जब वो प्रकटीकरण होता है उसका तब हम व्यवहार उसका करते हैं, जब अप्रकट होता है तब व्यवहार नहीं करते हैं। तो जैसे तिलों में तेल रहता है लेकिन जब तक वो निकल के बाहर नहीं आता तब तक उसका व्यवहार हम नहीं कर सकते। इसी प्रकार यहाँ पर सब पदार्थों के लिए समझना चाहिए, तस्मात् न दोष कारणे कार्यस्य गुप्त रूपेण विद्यमानत्वे। इसलिए कारण में कार्य गुप्त रूप में विद्यमान है ऐसा कहने में कोई बाधा नहीं आ सकती। सूत्रार्थ, आपकी शंका उचित नहीं है, आपकी शंका या आपका प्रश्न उचित नहीं है, क्योंकि क्योंकि कार्यवस्तु की उत्पत्ति के व्यवहार, कार्यवस्तु की उत्पत्ति के व्यवहार, क्योंकि कार्य वस्तु की उत्पत्ति के व्यवहार तथा अव्यवहार उस वस्तु की अभिव्यक्ति और अनभिव्यक्ति पर निर्भर होता है। आपकी शंका उचित नहीं है क्योंकि कार्यवस्तु की उत्पत्ति के व्यवहार तथा अव्यवहार उस वस्तु की अभिव्यक्ति और अनभिव्यक्ति पर निर्भर करता है। अच्छा, और अंत में जाकर के स्पष्ट किया जा रहा है, नाशः कारण लयः, जो आप बार बार कहते हो जो नाश होता है वो कुछ नहीं रहता है, इसलिए शून्यत्व को स्वीकार करो, ऐसा जो पूर्व पक्षी का कथन चला आ रहा है, पूर्व पक्षी जो अपने पक्ष को स्थापित कर रहा था इसी बात को लेकर के कर रहा था कि जो नाश होता है तो कुछ नहीं रहता है, शून्य हो जाता है, तो शून्यत्व की सिद्धि वो कर रहा था। तो उसी बात को यहाँ स्पष्ट किया जा रहा है, नाशः कारण लयः, नाश का मतलब क्या है, तो उसका उत्तर दिया, कारण लय एव नाश, यह एषा नाशो विनाश, शून्यम तत्वम भावो विनश्यति वस्तु धर्मत्वात् विनाशाय वचनात् वादिना अवलंबितः शून्य साधनाय न स सर्वथा नाशो अभावो वा अपितु कारणलय। वो कहना चाहते हैं ये जो नाश को लेकर के आपने एक सिद्धांत बनाया था, या एषा नाशो विनाशा, ये जो विनाश को लेकर के आपने क्या सिद्धांत बनाया उसके सिद्धांत को दोहराया, शून्यम तत्वम भावो विनश्यति, शून्य ही वास्तविकता है क्योंकि जो सत्तात्मक कार्य रूपी भाव है वो विनश्यति, विनाश को प्राप्त होता है, वस्तु धर्मत्वात् विनाशस्य, क्योंकि विनाश वस्तु का धर्म है। इस वचन को बोल करके या इस वचन का कथन करके वादिना, वादी के द्वारा, प्रतिवादी के द्वारा शून्य साधनाया, शून्यत्व की सिद्धि के लिए उसने इस सिद्धांत को अवलंबिता अपनाया। न स सर्वथा नाशः, अब सिद्धांती कहते हैं जिस नाश को लेकर के आपने सिद्धांत बनाया है वो सर्वथा विनाश को प्राप्त नहीं होता है, अपितु कारण लया, वो कारण में ही विलीन होता है। कार्य वस्तु ना कारणे अंतर्धानम, कार्य वस्तु जो है अपने कारण में अंतर्धान को प्राप्त होता है यानी छुप जाता है। अंतर्धान का मतलब होता है छुपना। कार्यस्य सूक्ष्मी भावा, वो अंतर्धान क्या है, कार्य अपने कारण रूप में सूक्ष्म होकर के विद्यमान रहता है। अस्मात् पूर्वतः प्रकृतः शून्यवादो निरस्तो विज्ञेय, इसलिए जो सबसे पहले आपने शून्यत्व का मंडन किया था, शून्यवाद को लेकर के आपने अपने सिद्धांत रखा था, तो पहले से जो प्रकरण में आया हुआ जो शून्यवाद है वो निरस्त हो गया है, खंडित हो गया है, ऐसा समझ लेना चाहिए। सूत्रार्थ, यह जो नाश है, यह जो नाश है, यह जो नाश है या विनाश है वह कार्य रूप से, वह कार्य रूप से अपने कारण में लीन हो जाना है। अपने कारण में लीन हो जाना है, इसी को विनाश कहते हैं, इसी को विनाश कहते हैं। सर्वथा विनाश नहीं हो सकता, सर्वथा विनाश नहीं हो सकता। अब एक प्रश्न उपस्थित किया जा रहा है, यदि एवं नाशो न सर्वता नाशो अभावः, किंतु अभिव्यक्तिम प्राप्तस्य व्यक्तस्य वा कार्यवस्तुना कारणलयः, यदि नाश को सर्वथा विनाश नहीं मानते हो किंतु जो अभिव्यक्त हुआ हुआ पदार्थ है वो अपने अनभिव्यक्ति स्वरूप को प्राप्त होता है, अर्थात कार्य वस्तु अपने कारण में विलीन होता है, अर्थात सूक्ष्मी भाव सूक्ष्म हो जाता है अथवा अव्यक्त स्वरूप को प्राप्त होता है। अव्यक्त भाव का मतलब अव्यक्त स्वरूप को प्रकट होता है। पुनश्च तथैव व्यक्त स्वरूपस्य सूक्ष्मस्य तथा अव्यक्त स्वरूपस्य सूक्ष्मस्य कश्चित् पूर्व पदार्थ स्यात्, उस अव्यक्त का भी कोई पूर्व पदार्थ होना चाहिए। मेरी ओर देखिएगा, वो प्रश्न क्या उपस्थित कर रहा है, जिस कार्य पदार्थ को अपने कारण में विलीन होता है ऐसा आपने बताया वो सूक्ष्म हो जाता है, तो फिर उस सूक्ष्म का भी कोई सूक्ष्म होना चाहिए, फिर उस सूक्ष्म का भी कोई सूक्ष्म होना चाहिए, फिर उसका भी कोई सूक्ष्म होना चाहिए, फिर उसका भी कोई सूक्ष्म होना चाहिए। ऐसे चलते रहोगे तो अनवस्था दोष हो जाएगा। अनवस्था का अर्थ बताया था ना, व्यवस्था नहीं बन पाएगी। व्यवस्था का ना बनना ही अनवस्था कहलाता है। तो कह रहे हैं उसी बात को स्पष्ट किया इन्होंने कि अव्यक्त रूपस्य सूक्ष्मस्य कश्चित् पूर्व पदार्थ, उस अव्यक्त स्वरूप सूक्ष्म पदार्थ का भी कोई पूर्व पदार्थ होना चाहिए, फिर उस अव्यक्त का भी कोई हेतु होना चाहिए, उसका भी कोई पूर्व पदार्थ होना चाहिए। त तस्य च अव्यक्त अव्यक्ति हेतु अन्यः, उस अव्यक्त पदार्थ का भी और कोई है अव्यक्त, पर इति अनवस्था दोष प्रसज्यते, उसका भी परे उसका भी परे इस प्रकार का अनवस्था दोष उत्पन्न हो जाएगा। इस दोष का समाधान सूत्र के माध्यम से किया जा रहा है। अत्र उच्यते पारंपर्यतो अन्वेषणा बीजांकुरवत्, पारंपर्यतो अन्वेषणा बीजांकुरवत्, बीज और अंकुर के समान समझ लेना चाहिए। ये बहुत लोक में बोला जाता है ना, अंडा पहले या मुर्गी पहले, ठीक है ना, अंडा पहले या मुर्गी पहले। मुर्गी को मानो पहले तो बिना अंडे के मुर्गी कहां से, फिर अंडे को मानो तो बिना मुर्गी के अंडा कहां से, ऐसा बोलते रहते हैं। पर ये सब जो है ऐसे ऊपर ऊपर से बोल रहे, इसके तत्व पे नहीं जा रहे। या अंडा का मतलब जिस रूप में जो अंडा दिख रहा है ना, उस रूप में अंडा नहीं है, अंडा करते हैं या बीज, ठीक है ना, उसी बात बीज और अंकुर, बीज और अंकुर के समान उत्तर दिया है। तो इसको पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। परमिति अवरात इदानीं तनात परम, परमिति परम को समझाया जा रहा है, अवरात इदानीं तनात परम। परम किसको कहते हैं, तो कहते हैं अवरात, अवर कहते हैं निकट को, पहले वाले को, या इसको ऐसे भी कह सकते इदानीम तनाम, जो इस समय है, इस समय जो है इससे पहले को पर कहते हैं। जो कार्य पदार्थ वर्तमान में है तो इदानीम तनम वस्तु ऐसा कहेंगे, वर्तमान वस्तु को इदानीम तनम वस्तु कहेंगे। इदानीम का मतलब इस समय, वर्तमान समय, वर्तमान में जो वस्तु है इस वस्तु से जो पहले वाली वस्तु है उसको परम वस्तु कहेंगे। तो यही कहना चाह रहे हैं इदानीं तनात परम, पुनः परात परम, उस पर से भी पर कोई होना चाहिए, परात परम उस पर से भी कोई पर होना चाहिए, परात परम इति इत्थम परम पारंपर्यम, फिर उस पर से भी पर, यानी उस कारण का भी कारण, उस कारण का भी कारण, उस कारण का भी कारण, इत्थम पारंपर्यम, ये जो परंपरा है। तो प्रारंभ सर्गः, जब सर्ग प्रारंभ हुआ था, जब संसार उत्पन्न हुआ था, वहां तक जाकर के रुकना पड़ेगा आपको। ततः पारंपर्यतो अन्वेषणा, उसी परंपरा का आपको गवेषणा करनी चाहिए। कारण का कारण, कारण का कारण, इसकी गवेषणा आपको करते जाना चाहिए। ये गवेषणा खलु बीजा अंकुरवत मंतव्या, इस गवेषणा को, इस अन्वेषणा को बीज और अंकुर के समान समझ लेना चाहिए। यथा बीजांकुरो अभिव्यज्यते अंकुराश्च पुनर्बीज अभिव्यक्तिरिति परंपरायां आदिसर्गे वृक्षा यदा न आसन तदा तेषां बीजशक्त्या भाव्यम एव। तो कह रहे हैं जैसे बीज से अंकुर अभिव्यक्त होता है, फिर उस अंकुर से फिर बीज उत्पन्न होता है, इस प्रकार की जो अभिव्यक्ति की परंपरा है ये आदि सर्गे सृष्टि के आदि काल में जाकर के जब देखेंगे तो वृक्षा यदा ना आसन, तब तो वृक्ष थे नहीं, तो बीज कहां से आ जाएंगे। तो वृक्षा यदा ना आसन तदा तेषां बीज शक्तिया संभाव्यमेव, उस समय बीज शक्ति वहां पर विद्यमान थी। यदि बीज शक्ति नहीं होती तो वृक्ष कहां से उत्पन्न होते। सृष्टि के आदि के आदि काल में यदि बीज नहीं होता तो वृक्ष नहीं आ सकते। तो बीज की जो शक्ति है वो पहले से विद्यमान थी। बीज के रूप में जो आज आप देखते हो ना, जैसे गेहूं के बीज है ये, ठीक है ना, ये टिंडे के बीज है, तो बीज के रूप में जो वो आप वो पदार्थ देख रहे हो ना, वो पदार्थ आदि सृष्टि में नहीं थे। उस बीज की जो शक्ति है, मतलब वो जो आपको दिख रहा है ना वो आकृति, उस आकृति के अंदर बीज शक्ति जो है वो पहले से थी, और उस शक्ति को लेकर के भगवान ने मिट्टी में वो उत्पन्न कर दिया वृक्ष आदियों को। यही तो सामर्थ्य ईश्वर के अंदर, मिट्टी तो मिट्टी होती है, उसी मिट्टी से वृक्ष बना दिया। तो वृक्ष की शक्ति थी, उस शक्ति को लेकर के मिट्टी से वृक्ष को बना दिया, उसी मिट्टी को लेकर के लता बना दिया, उसी मिट्टी को लेकर के मनुष्य का शरीर बना दिया, उसी मिट्टी को लेकर के सब कुछ बना दिया। मिट्टी के अंदर ही बनाया ना सबसे पहले, गर्भ जो बनाया तो मिट्टी में बनाया था। तो ये ईश्वर का सामर्थ्य है, वो शक्तियां पहले से थी, यही कहना चाह रहे। तो कह रहे हैं यथा बीजांकुरो अभिव्यज्यते अंकुराच्च पुनर्बीज अभिव्यक्ति रीति पारंपरियां आदि सर्गे वृक्षा यदा न आसन, आदि सर्ग में जब वृक्ष नहीं थे तदा तेजाम बीज शक्तिया भाव्यमेवा, उस समय उनकी बीज शक्ति विद्यमान थी। यथा तदा बीजम पूर्वम अंकुरः पश्चात तथैव व्यक्तात् कार्यवस्तुना पूर्वम अव्यक्त भावः। कहते हैं यथा तदानीम, उस समय बीजम जो बीज था वो पूर्व रूप था और पश्चात अंकुर रूप हो गया, उसी प्रकार व्यक्त इस कार्य वस्तु के पहले अव्यक्त स्वरूप में था। पुनश्च बीजे अंकुरो अव्यक्त रूपेण उपलभ्यते, इसलिए बीज में अंकुर जो है वो अव्यक्त रूप में उपलब्ध होता है। तद्वत् कार्य वस्तु, ये जो संपूर्ण ब्रह्मांड है, खलु अव्यक्त रूपेण कारण पदार्थे विद्यते, इसलिए ये जो कार्य पदार्थ है, जो भी संसार दिख रहा है, ये पहले कारण पदार्थ में अव्यक्त के रूप में विद्यमान था, ऐसा मंतव्य मानना चाहिए। ये सूत्रार्थ पूरा हो गया। अब आगे दूसरे भाष्यकार ने क्या कहा है उसको लेकर के यहां पर बताएंगे, इसको हम कल विचार करेंगे। ओम शांति शांति शांति।